بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يراند كبي يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور تحشد كل الجنود، دولة الإسلام قامت تسحق كل الحدود، حيثما دارت رحالة جل حقام اليهود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام د سیرت مبارکه لړۍ شروع شوې وه. تیرو درسونو کې دا خبره ذکر شوې وه چې د مکې قریش او کوفه ابو طالب ته راټول شو، په ابو طالب باندې جرګه شو چې دا خپل وراره دی، د توحید دعوت نه منکه، د اسلام دعوت نه منکه، چې زمونږ کفري نظامونو په خلاف باندې غږ نه پورته کوي، زمنګ شرکونه دی آزاد وی، زمنګ دغه باباګان او معبودان او وزعي قوانین دی برقرار پاتې وی. نبی علی السلام دی زمنګ په قوانینو باندې رد نه کوي، خو لیکن کله چې د اغه لارې نم نه امید شو، د ابو طالب دروازې ټکول نه پسم نبی علی السلام په خپل دریزه او منهج باندې کلک ولاړو او کلک پی پاتې شو. مبارزه جاری او ساتل، په دې مبارزه کې توقف نه کړ، ځکه دای الهی امر ګڼو او په ځان باندې فرض ګڼو. د ضعف په حالت کې دی، د کفار د خوانه اذیتونه ورته رسیږي، تکلیفونه ورته رسیږي، امکانات ورسره نشته، تمکین ورسره نشته، ملګري ورسره کم دي، اسباب ورسره نشته، ټکنالوژي ورسره نشته. خو داسې نه وایي چې دا د استضعاف حالت دی، په دې وخت کې به دعوت غلی کو، په دې وخت کې به توحید غلی کو، په دې وخت کې به د اسلام غږ خط کو، د شرک رد به پریدو، د شرک خلاف مبارزه د پاره به خلک نه رابلو، دا وخت به توقف کې تیر کو. نانه نبی علیه الصلاه والسلام په میدان باندې اماغه شان ولاړ دی. نو دې کفارو بل سوچو کو، بل پلان او طرحه جوړ کړله، او نبی علیه السلام ته مادیات را مخ کې کړل. په سوال زارۍ باندې خو کارو نه شو، خو را شوی اوس ورته مادیات مخ کې کا، ښځې ورته مخ کې کا، پیغلی ورته مخ کې کا، نکاحونه ورته مخ کې کا، مال او دولت ورته مخ کې کا، چوکۍ ورته مخ کې کا. کې دې شي ضعف نقطه په دغه ځینو کې یو نبی عليه السلام د خپل توحید دعوت نه منشي، د تمکین د پاره چې کم کوشش شروع کړی دی، مرګري را جمع کوي او مرګري منظم کوي او اسلامي نظام د پاره مبارزه کوي، د دینه کې دې شي په دې سره منشي. او همدا مطالبه د نن سبا کفري استخباراتو دي، د مجاهدینو نه خصوصا د پاکستان استخبارات ایسای دغه وړاندیزونه ډیر کوي، اکثره د طالبانو مشرانو ته، د لشکریانو مشرانو ته، علماو ته، او هغه خلک چې دی غواړي په خپل دام کې راولي، دویم او دریمه ښځه ورته کوي. په حیتآباد او اسلام آباد او پېښور او کوټه او کراچۍ او د نورو ملکونو کې ورته بنګلې ورکوي، ګاړې ورته ورکوي، سهولتونه ورته ورکوي، او د ژوند د دغه مادیاتو د وجې نه خپل اسیران وګرځي. راځئ د دې بلې حربې بیان به د جابر بن عبدالله رضی الله عنهما څخه واورو. هغه فرمی: اجتمعت قریش یوما فقالوا انظروا اعلمكم بالسحر والكهانه والشعر فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت امرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. فقالوا ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة، فقالوا أنت يا أبا الوليد. وقريش ورزي راتول شو، كابيني راوغو اختلا، إجلاس وشوري راوغو اختلا، او خپل منس كي دا پريك لا وقللا چه تاسو وغوري پا تاسو كي سحر باني سوق دير خبويگي، دا كهانت ماهرة سوق دي، خشاعر در كي سوق دي، خمناظر در كي سوق دي، خانه تاقدر کې سوګ دی. دغه کس وګوري چې د نبی علی صلاتو والسلام مقابله وکي، دغه کس وګوري چې دغه مهارتونه ولري، او به لاشي دغه کس ته چې زمون جماعت ټوکلي ټوکلي کړي دي، زمن معاملات منتشر کړی دي، زمن دین ته پسپک باندې کتل دي، او د سره خبري وکي بیا وګوري چې دا څه جواب هغه ته ورکړي. نو مشوره روانه وه، هر چا خپل نظر وړاندې کوو. اتفاق په دې باندې راغی چې عتبه بن ربیعه دا په ټوله کې پوه انسان دی، دا په شعر هم پوهېږي، دا په کهانت هم پوهېږي، دا په سحر هم پوهېږي، دا د بحث په چل هم پوهېږي، او دا ښه نه تاقم دی. ټولو په دې باندې اتفاق راغی، په دې باندې پرېکړه وکړه و اے ابوالولیده دا کار ستا په غاړه باندې شو، ته لاړ شه محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام سره مذاکرات وکړه، د جوړې او د سولې یوه لار را وباسه، ځکه نور خو دا کفار تنګ شوي وو که نه، هر قسم حربې استعمال کړه خو کار یې ورنه کړ. فاتاه عتبة فقال یا محمد انت خیر ام عبد الله؟ فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم قال انت خیر ام عبد المطلب؟ فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم. عتبة بن ربیعه روان شو نبی علیه الصلاة والسلام خواته راغی، هغه سره کیناسته، اوس غواړي چې د سره بحث وکړي. ورته وایي اے محمده ته غوری او کنستا پلار عبدالله غوره دی. محمد رسول الله علیه السلام غلی شو، چپ شو، جواب یې ورته ور نه کړ. بیا ورته وویل چې ته غوری که نه، ستا نکاح عبدالمطلب غوره دی. نبی علیه السلام بیا هم چپ شو، بیا هم ورته جواب ور نه کړ. لکه دا د باطل پرستو خلکو عجیبه سوال وي، وای ته خو پوهېږې که ستا پلار خو پوهېږې، ته خو پوهېږې که ستا امیر خو پوهېږي، ته خو پوهېږې که ستا استاد او شیخ خو پوهېږي، ولې دا دومره مولایان نه پوهېږي، ولې دا دومره خلک په غلطه باندې روان دي؟ نو دغه کم ظرفه خلک اشخاص معیار ګرځي، حالانکه زمونږ ستاسو په شریعت کې معیار حق دی، اشخاص نه دي. شخص به کله حق پرسته وي، خو کله دغه حق پرسته انسان هم غلطېدلی شي. کتاب، سنت، اجماع او دغه رنګه آثار د صحابه و دا حجت دي. نو ځکه نبی علیه السلام د اشخاصو په اړه باندې ورته جواب ور نه کړ. که چیرې داسې خبرې ورته کړی وی چې زما پلار او نیکه ښه پوهېدل، نو یو خو دا د حقیقت خلاف خبره ده، ځکه هغوی مشرکان وو، هغوی په شرک باندې تللي وو، هغوی د دغه بوتانو عبادت کوو، او دغه رنګه خپل ځان په خلاف خصم ته حجت په لاس باندې ورکوو. او که دا خبرې کړی وی چې نه زما پلار نیکه نه پوهېدل، بلکې زه ښه پوهېږم، زه غټ عالم یم، زه د خپل استاد نه ډېر ماهر یم، نو بیا یې فورا د بې ادبۍ نسبتونه کول اگر که دا حقیقت وو. ځکه نبی علیه السلام ورته هېڅ جواب ور نه کړ، د هغه خبرې ټوله واورېدله. بیا یې ورته خپل منهج او عقیده او نظریه وړاندې کړله. همدغه رنګه تپوس د موسی علیه الصلاة والسلام نه فرعون کړی و که نه. قال فما بال القرون الاولى؟ وای زمونږ پلار او نیکه چې تیر شوي دي، د هغوی په اړه باندې ته څه وایې اے موسی علیه الصلاة والسلام؟ زمونږ مولایان چې تیر شوي دي، زمونږ هغه بادشاهان چې تیر شوي دي، د هغوی په اړه باندې څه نظر لرې؟ هدف یې همدا و که نه چې اوس به موسی علیه السلام د هغه پخوانیو کسانو پسې یو څه بدرد ووایي، نو دا به زما د پاره استدلال شي، زه به دغه موقع فرصت وګڼم او خلک به د موسی علیه السلام په خلاف باندې راوپاروم چې ګوره دا زموږ پلار او نیکه ته بد وایي، زموږ فلانکي او فلانکي مصر ته بد وایي. خو موسی علیه السلام هم حکیم انسان و، پیغمبرانو ته الله رب العالمین ډېر حکمت او بصیرت ورکړی وي. هغه داسې جواب ورکو چې فرعون یې حق پک پاتې کړ. قال علمها عند ربي في کتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هغه پخواني خلکو علم د رب العالمین سره دی، هغې ټول ورغلي دي رب العالمین ته، او زما رب هغه نه خطا کېږي، نه ته خبره یېرېږي، دا هر څه یې لیکلي دي رب العالمین. فبهت الذي كفر. نو دغه فرعون بالکل حق پک حیران شو. نن سبا هم طالبان کله کله دا تپوس کوي چې زموږ مشران څنګه خلک وو، زمنګ په صف کې چې فلانه او فلانه او هغه څنګه خلکو، زمنګ په صف کې چې چا قرباني مخ کې ور کړی دا د هغه څه حکم دی. نو دوی د پاره موسوی جواب امدا دی چې د چا عقیده سمه وه او اخلاص پکې او د سنت طریقې تابعداري پکې وه، د هغه علم الله رب العالمین سره دی. ان شاء الله رب العالمین ورته جنتونه ورکړي دي. دا زمونږ ظاهری ښه ګمان دی په هغه چا باندې چې عقیده یې صحیح وه. ته رب العالمین دپاره جهاد کوو په خالص نیت باندې. خو کله چې د طالبانو شرکیات او کفریات واضحه شوي دي، د هغې نه وروسته بیا سم سړی په دغه صف کې نه دی پاتې شوی، او بیا حکم د ټولو یو دی. کله چې نبی علیه السلام غلی پاتې شو، جواب یې ورنه کړ عتبه ته، نو هغه خپله خبره مخکې وغځوله او دا خبره یې وکړه. فقال ان كنت تزعم ان هؤلاء خير منك فقد عبدوا الالهه التي عبدتها وان كنت تزعم انك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. ويا محمد عليه الصلاه والسلام كثير تستفكر ونظر وعقيده داوي چې زما پلان نیکه زمانه غوره و هغې زمانه ښه پوهېدل، نو ګورې هغې هم د دغه الهه او معبودانو عبادت کړی دی چې نن یې ته په خلاف باندې مبارزه کې، نن ته د دغه کفري بوتانو خلاف کې په هغې کې عیبونه ذکر کې. او که چېرته ستا فکر او نظر او ګمان او عقیده دې دا وي چې ته د هغې نه غورې، د خپل پلار نیکه نه غورې، د هغې نه ښه پوهېږې، نو دا خبره هم په ډاګه باندې وکړه چې موږ ستا خبره واورو، موږ پوه شو چې ته ځان د هغې نه ښه بولې. عجیب بحث یې شروع کړی دی دغه عتبه بن ربیعه. خپله دعوه خو خود ویلې، خو د خصم جواب دعوه هم خپله وویله، او نتیجه هم په هغې باندې خپله مرتب کړه. حتی نسمع قولک معنا دا ده که نه، ته همت وکړه چې د خپل پلار او نیکه په خلاف باندې دغه شان خبره وکړه چې دوی ته موقع میلاو شي که نه، فرصت ورته میلاو شي. او قرآن کریم کې دا د ټولو اقوام مکذبه او حالات دي چې هر پیغمبر ته وایي چې زموږ پلار نیکه خو داسې نه وکړي، زموږ پلار نیکه طریقه څنګه ده، موږ خپل پلار نیکه په دغه طریقه او په دغه عقیده او په دغه عبادت باندې موندلي وو. نبی علیه السلام بیا ورته څه ونه ویلې، غلی او چپ و نبی علیه السلام. عتبه بن ربیعه لږ مخکې لاړ او بیا یې ویلې، انا والله ما راینا سخله قط اشأم علی قومه منک فرقت جماعتنا وشتت امرنا وعدت ديننا وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم ان في قريش ساحره وان في قريش كاهنه. ويا محمد عليه السلام قسم بالاستا پشان کس من چرت نه دی لیدلی چې دغه شان الک او دغه شان کس چې خپل قوم سره مینه کوي او دا بیا خپل قوم د پاره دومره لوی سپیر انسان وګرځي، نعوذ بالله. تا خو زمنګ جماعت او اتحاد دې ټوکړي ټوکړي ک، زمنګ معاملات دې منتشر کړل، زمنګ الی هاوس پک او سپوره دې بیان کړل، او تا خو موږ په عربانو کې دومره وشر مولو چې اوس خلک دا قصې کوي، دا پروپاګاندې کوي چې په قریشو کې ساحر پیدا شوی دی، په قریشو کې کاهن پیدا شوی دی، ټول عربان موږ پورې خاندي، دا خلک به موږ پورې څه وایي. همدا منطق و که نه چې د دغه کفارو او همدغه شان هر وخت کې او هره زمانه کې د جاهلانو یو لوی دلیل وي، که موږ دا حق کار وکړو خلک به څه وایي. دا الله رب العالمین لحاظ نه ساتي خو د خلکو لحاظ ساتي، او دا د چا صفت دی؟ دا د منافقانو صفت دی. کله کله مسلمانانو کې راځي، باید دا د ځان نه انسان وباسي. والله ما ننتظر الا مثل صيحه الحبلى ان يقول بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى ايها الرجل. وايه محمد من خديت په انتظار کې، لکه څنګه چې وه حامله زنانه وي د هغې ورځې پوره وي او د بچي د پیدا کېدو ټیم وي او ټول کور خلک دې ته په تمه وي چې دا به اوس غږ کوي او اوس به غږ کوي او بچی به راوړي، دغه شان موږ هم سره په انتظار کې ناست یو، ستا قوم په انتظار کې ناست دی چې د یو بل په خلاف باندې تورې راوباسي او یو بل بالکل ختم کړي، قومونه ختم شي، نسلونه ختم شي. اے سړی، وایي لږ خو سوچ وکړه، دا څنګه صورت حال سره ستا قوم مخ دی؟ ان كان انما بك الباء فاختر اي نساء قريش ونزوجك عشرا وان كان انما بك الحاجه جمعنا لك حتى تكون اغنى قريش رجلا واحدا. اول ورته پلارو نیکه یاد کړو چې هغه د دغه بوتانو بندگی کولا، نو ته ولې د دغه بوتانو په خلاف باندې پاسې او د دې په خلاف باندې مبارزه کوي او د دې په خلاف باندې نوې اسلام دین او توحید ته بلنه ورکې؟ به ورته د قوم صورت حال بیان کو چې ګوره موږ دې ډلې ډلې کړلو، موږ دې وشرمولو، خلق من پسی خبری کی او ددی عاقبت او انجام بدا شی چی من با ختم شو زمن قومون با ختم شی زمن نفسون با ختم شی نوس را تاویگی خپل اصل مقصود تا اصلی و مقصودی خبر دلتا کی لکه کل یو انسان مقصودی خبر کی خو اقتدا که تمهید گدی دلائل وی ده خپل مقصود ده پارا ده یو انسان زین سازی که چی آخری خبری تا ده رازی شی نورتوی چی اے محمد علیه الصلاة والسلام کچیر تا تا ده شهوت ده وجه ندا کار که نعوذ بالله خواهشات ده زیاد توی نو پا قریشو که چی کم زنانه و کم پیغلت تا خواهی من اغسان لس زنانه تا تا در کو لس نکاهونه بدل تا وکو یو نه دو نه پینزه نه اته نه بلکه لس نکاحونه به وکړو. سبحان الله افسوس دی د هغه خلکو په حال باندې چې عیسای او دغه رنګه دا نور کفري ملکونه او استخبارات یې په یوه ښځه باندې هغه واړی د دین نه وګرځئ. الله عز وجل دې موږ او تاسو ته عافیت را نصیب کړي. دا سخت امتحان دی، یقینا په خوله باندې ویل خو اسان دی، خو دغه امتحان کې د رب العالمین موږ او تاسو نه واقع کوي. او وایي که چېرته مالی حاجت لري، مال د سره نه یو غریب یو دې وجه نه دا مبارزه شروع کړې ده، نو خو موږ ته خبره صفا وکړه، موږ به درته دومره مالونه را جمع کړو چې په قریشو کې به ته در ټولو نه لوی مالداره انسان وګرځې. او نور روایتونو کې دام راغلی دي، که چېرته بادشاهي غواړې، که چېرته مشري غواړې، نو موږ به دې مشر کړو، موږ به ستا کشران شو، ته به زموږ سردار شې. ګوره هر قسم دنیوي خبرې باندې ورسره جوړ جاړی کوي، خو مقصد یې دا دی چې زموږ د نظام او قانون خلاف مه کوه. طالبانو سره کېناستل کنه امریکایان، همدا ټول شرطونه همدا ټولې خبرې ورته مخکې کړې. طالبانو ورسره ومنلې ځکه ورته حکومت حواله کړو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم افرغت؟ قال نعم. نبی علیه السلام ټوله خبره واورېدله. په آخره کې ورته وایي چې ستا خبره ختمه شوه، نور څه ویل خو نه غواړې. هغه ورته وایي چې هو زما خبره ختمه شوه. او سړی به ښه خوشحاله و چې ناشنا دلایل مې وویل نبی علیه السلام ته. اوس به نبی علیه السلام څه جواب کوي؟ یا به د پلار نیکه خبره مني، او یا به د هغې صریح بدبي کوي. او په دواړو خبرو کې، په دواړو صورتونو کې دغه کفار دپاره ګټه وه ظاهرا. فقرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم بسم الله الرحمن الرحیم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة حسبك حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال لا. نبي عليه الصلاة والسلام ارتب جوابك كتاب سنة شروك ده رب العالمين ده كلام ندلائل شروك له. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. ولا تاسو د پلارونی که خبره کوي، نبی علی السلام فرمای چې دا د رب العالمین خبرې دي، د بندگانو کلام نه دی، د بندگانو د لحاظ د وجنه نه دی، د چا د دښمنۍ د وجنه نه دی، د مادیاتو د وجنه نه دی، بلکې دا دعوت او دا کلمه او دا توحید او دا اسلام او دا ایمان دا د رب العالمین د طرف نه دی. دا قرآن کریم در رب العالمین در طرف نازل شوه دی چې هغه رحمان و رحیم ذات دی. د سورۃ فصلت د آیتونه ورته ولوستل تر دې پورې چې دغه آیت ته وی ورسېدو. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، وای که چیرې دې خلکو مخ واړو د دې قرآن کریم نه، د ایمان نه، د توحید نه، د اسلام نه، نو دا خبره ورته ورکا، دا ترهیب ورته ورکا، دا اخطار ورته ورکا، دا وعید ورته بیان کا چې ګوره تاسو ما د هغه عذاب نه ویرولی لکه څنګه عذاب او مرګ د رب العالمین د طرف نه چې په عادیانو او سمودیانو باندې راغلی و. کله چې دا خبره واورېده عتبه، نبی علیه السلام ته ویله چې بس دی، بس دی، کافي دی، بس دا خبره کافي ده، نور څه نه لري. کم د سولې او جوړجاړۍ لار درکې نه کېږي، منحس کې کمه نرمي نه لري. نبی علیه السلام ورته وایي چې لا نه، بس دغه کتاب او سنت زما منهج دی، په دې کې سستی او نرمي او مداهنت دا زما شیوه نه ده. په دې ځای باندې ورته نبی علیه السلام خبره ور ختمه کړه. او دلته دا خبره هم واضحه کېږي چې ګوره د باطل د هر اعتراض جواب به نه ورکې، ګوري هغه سوال یو شی کړی دی، نبی علیه الصلاه والسلام ورته جامع جواب ورکړی دی. هغه سوال کې دا ویل چې ستا پلان نیکه خو پوهېدل که ته خو پوهېږې، خو نبی علیه السلام ورته دا ونه ویلې چې زه خو پوهېږم یا پلان نیکه مې ښه پوهېږي، بلکې دا یې ورته ویلې چې دا د رحمان ذات کتاب دی، توحید ومنئ، اسلام ومنئ. د توحید دلایل یې ورته ذکر کړل، د سابقه اقوام مکذبه او حالات یې ورته بیان کړل. نو داسې نه ده چې باطل به صرف اعتراض کوي او موږ او تاسو به جوابونه کوو. بیا خو زموږ او ستاسو ټول وختونه په همدې کې مصرفېږي. نه زما وروڼو، ای علما کرامو او ای اعلامي مجاهدینو، بلکې ټولو مجاهدینو، کوشش دا وکړئ چې تبلیغاتي جګړه کې موږ او تاسو اقدامي حالت اختیار کو. دفاع سخته ده، د باطل د یو اعتراض جواب دی وکړو، بیا خپل خصم را ونیسه، په هغه باندې دا خبره ثابته کړه چې ګوره زما باندې تا یو وړوکی اعتراض کوو، خو خپل ځان ته دې لږ وګوره، ته په کومو نواقضو کې اختئ. نو دا نبوي طریقه نه ده چې هر اعتراض ته به ته جواب ورکړې. عتبه چې کله دا بحث وشو، دا مجلس وشو، خبره پای ته ورسېده، قریش ته واپس شو. فرجع الى قریش فقالوا ما وراءك، قال ما تركت شيئا ارى انكم تكلمونه به الا وقد كلمته به، فقالوا فهل اجابك؟ قال نعم، قال لا والذي نصبها بينة ما فهمت شيئا مما قال غير انه انذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا ويلك، يكلمك رجل بالعربية لا تدري ما قال؟ قال لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. کله چې د قریشو دغه مرکچی پلاوی بیرته ورستون شو، هغې ورته په انتظار باندې ناستو تپوس یې ترې وکړو چې څنګه بحث وشو، مذاکرات څنګه و، جواب یې څنګه و، نتیجې څنګه وه، خبرې دې ورته وکړې نبی علیه السلام ته. هغه ورته وویل او تاسو چې کومې خبرې په زړه کې لرئ او تاسو چې کومې خبرې د نبی علیه السلام په وړاندې باندې کوئ، دا ټولې مې ورته وکړې، خپل دلایل مې ټول بیان کړل، خپل سحر او دمونه مې ټول واچول. هغې ورته وویل چې جواب یې درکړه. عدوه ورته وویل او جواب یې راته راکړه، خو په هغه ذات مې د قسم یې چې هغه دلیل واضح کړی دی او هغه دلیل روښانه کړی دی او دلیل یې قایم کړی دی، خو په الله رب العالمین مې د قسم وي، زه د هغه په یوه خبره باندې پوه نه شو ما سوا د دې خبرې نه چې هغه تاسو د سمودیانو او عادیانو په شان عذاب نه ویرولئ. قریش حیران شو، ورته وایي چې الله دې تا تباه کړي، ته خوار شي، ته ذلیله شي، یو سړی تا سره په عربي باندې خبرې کولې او ته په هغې باندې پوه نه شوې، دا ته څنګه فصیح انسان یې، دا ته څنګه شاعر یې، دا ته څنګه ماهر یې؟ قال لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقه. هغه ورته وویل چې تاسو هر څه ویوئ بس ویوئ، خو قسم په الله د دغه د عذاب ذکر کولو نه علاوه زه د هغې په یوه خبره باندې پوه نه شوم. او دا د قرآن کریم معجزه وه زما وروڼو، چې په عربۍ ژبه کې وو خو دې عربانو د هغې په شان کتاب هم نشو جوړولی، یو صورت هم نشو جوړولی، د قرآن کریم مقابله هم نشوه کولی، د قرآن کریم په بعضې حروف او الفاظ او معنیو باندې هم نه پوهېدل. دا حدیث په مصنف د ابن ابي شیبه کې راغلی دی، حسن لذاته سند لري، امام حاکم په المستدرک علی الصحیحین کې ذکر کړی دی، د هغې سند هم حسن دی. نو دې حدیث نه یوه خبره دا ذکر شوه چې د بحث آداب وي، باطل سره چې بحث کې دغه آداب او اصول مراعت کا، الله رب العالمین په هغه باندې یوه ښایسته نتیجه مرتب کړي. ګورې نبی علیه السلام ورته ټوله خبره واورېده، په منځ کې خبره ورله قطع نه کړه، ځکه بیا د دې نه مجادله جوړېدله. نه، نبی علیه السلام اول د هغه خبره واورېدله چې هغه کومې خبرې کول غواړي، پرېږده چې دا ټول ووایي، د دې لپاره چې جواب یې په ښایسته طریقې سره وشي، د هغه خبره هم قطع نه شي، بیا سبا دا ونه وایي چې یاره زه خو خبرو ته پرې نه ښدم، ما سره خو ډېر ناشنا دلایل وو، خو هغه مجلس کې هغه زه خبرې ته پرې نه ښدم، شور یې کوو، ما پسې خندا کوله. لکه دا نن سبا چې کوم بحثونه مباحثې دي د مناظرو په نوم باندې، دا بالکل د نبوي منهج خلاف دي. نبی علیه السلام ته وګورئ، مباحثې کړي دي که نه، څنګه مناظرې او مجالسې نبی علیه السلام کړي دي، خو نن سبا صرف او صرف د یو بل تذلیل او تحقیر وي، او ډیر کله داسې وي چې په عقیده کې کفریات او شرکیات موجود وي، په هغه باندې مناظره او بحث نه کوي، خو لیکن د سنت په طریقو باندې بحث کوي. سنت طریقې هم ډېرې اوچتې دي او ډېرې اعلی دي، د دې لایق دي چې په ده باندې بحث وشي، دا خلکو ته واضحه شي. خو لیکن چې د یو انسان عقیده صحیح نه وي، مشرک وي، قبر بندگی کوي، غیر الله نه کومک غواړي، وځوي قانون مني، وټونه ورکوي، خپل دغه کفري نظامونو کې ونډه لري، نو دغه په شرک باندې ککړ انسان که هر څومره سنت طریقو باندې عمل وکړي، دا ورته فایده نه ورکوي. د ابو طالب له مده چا غټ عمل وي چې د محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام څنګه نصرت کړی دی، خو لیکن عقیده د شرک وه، هغه ته قبول نه شو، نو نن سبا به د چا نه څنګه قبول شي. او دویمه خبره او دویمه لویه فایده هغه موږ او تاسو ته دا راوځي چې کفار هر څومره خوارۍ وکړي چې مسلمانانو کې نرمي راولي، د خپل منهج او کتاب او سنت نه واړی انحراف پکې پیدا کړي، نو مؤمن مسلمان به د دغه خپلې عقیدې نه اوړي، دا به کلک ولاړي، د چا په غوړو زیړو خبرو باندې به نه دوکه کېږي، د خپل ځان فائدې ته به نه ګوري، بلکې د منهج او عقیدې او د اجتماعیت فائدې ته به ګوري. نو الله به د دغه انسان او دغه مسلمان او دغه موحد او مؤمن په وجه باندې رب العالمین اسلام ته نصرت ورکوي چې په عقیده باندې کلک ولاړ وي، منهج باندې کلک وي، په دې کې سستی نه کوي، په دې باندې معامله نه کوي. دغه شان مشرانو کسان چې کله موجود وي، رب العالمین په بیا ډېرې ښایسته نتیجې مرتب کوي، او رب العالمین تمکین ورکوي او قوت او غلبه ورکوي مسلمانانو ته. خو چې یو کس او یو مسلمان موحد او مؤمن او مجاهد په خپل منهج کې شکی دی، خپل منهج باندې نه پوهېږي، نو هر چا چې کوم طرف ته روان کو دا ورسره ځي. نو عزتمندو مسلمانانو وروڼو، دا د کفارو چلونه دي، نبی علیه الصلاة والسلام سره هم کړي دي، او نن سبا موږ او تاسو سره هم کېږي. باید چې هر مسلمان هغه ډېر ځیرک او هوښیار اوسېږي، او د دښمن په دې دمونو کې ونه غورځېږي. الله عز وجل دې موږ او تاسو د کفارو ټولو د سایسو او کېدونو او مکرونو نه وساتي، او رب العالمین دې د ژوند په هر اړخ کې موږ او تاسو ته د نبی علیه الصلاة والسلام اتباع او تابعداري را نصیب کړي. آمین. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ونحن الصمود قد ضاءت شامنون، تحشد كل الجنود، دولة الإسلام قامت، تسحق كل الحدود، حيثما دارت رحالا دل حقام اليهود. نسير الصلبان نودي نسلا، هذه القود، دولة التوحيد تبقى.